Think of what we'll never know. One night of love and a month full of doubt. Take my hand. Take my tongue. Let's run. Tonight can be a detour, a respite. I'm your busman's holiday, your much-deserved night off. I'm your sensual sojourn. My heart could be a stone. My heart could be a sponge. This is the end. 10 years in the making. A decade of design. This kiss is hello. This kiss is goodbye. Zapraszamy do reklamy. Skandia Marathon Long Team. Masz rower? Przeżyj niezwykłą przygodę. Wielkie święto rowerowe dla całej rodziny organizowane przez Long Team oraz rywalizacja zawodowców w Pucharze Polski. Atrakcje, nagrody, wspaniała atmosfera. Druga edycja już 31 maja na krakowskich Błoniach. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia Ubezpieczenia, Inwestycje, Emerytury, Oszczędności. Zapraszają prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 maja, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. 5 osób zginęło, 21 zostało rannych w tragicznym wypadku na Lubelszczyźnie. Czołowo zderzyły się dwa busy. W piątek pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego. Generał zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. W serwisie też o prawdziwym strachu, jaki ogarnął mieszkańców Monte Quinto koło Sewilli, a wszystko przez pająki. 4 osoby zginęły na miejscu, 5 zmarła w szpitalu, 21 jest rannych. To ostateczny bilans wypadku w miejscowości Stawek w Lubelskiem. Do tragedii doszło kilka minut po 14. Na prostym odcinku przy dobrej widoczności zderzyły się czołowo dwa busy, mówi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. Jeden z samochodów to jest bus pasażerski, który wykonywał kurs na trasie Lublin-Ostrów Lubelski. Jechał z pasażerami. Drugi samochód to jest samochód dostawczy. Na miejscu zginęły 4 osoby, 2 kierujących i 2 pasażerów. Będziemy ustalać okoliczności tego zdarzenia. Czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratury. Na razie nie wiadomo, dlaczego bus dostawczy zjechał na drugi pas i czołowo zderzył się z busem wiozącym ludzi. Jeden tylko huk, tak stuk i cisza. Chcieliśmy z busa drzwi otworzyć z synem, ale nie mogliśmy. I łomacz ten przyniósł i też nie mogliśmy otworzyć. Ranni trafili do 6 szpitali w Lublinie, Łęcznej i Lubartowie. 7 to młodzież w wieku 16-17 lat. Zostali przewiezieni do dziecięcego szpitala klinicznego w Lublinie. Ich stan jest stabilny. Pogrzeb Wojciecha Jaruzelskiego będzie miał charakter państwowy i katolicki. Uroczystość rozpocznie się w piątek w południe mszą świętą w katedrze Wojska Polskiego. Generał zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych. W pogrzebie weźmie udział prezydent Bronisław Komorowski. Nie będzie premiera Donalda Tuska. Akceptuję decyzję ministra obrony i to, że generał Jaruzelski będzie pochowany na Powązkach Wojskowych, wydaje mi się miejscem właściwym przy wszystkich kontrowersjach. Ja nie zmieniam swojej oceny dorobku generała Jaruzelskiego i to jest ocena zdecydowanie krytyczna, ale szacunek mundurowi i szacunek zmarłemu tak się raczej się należy. Według Mariusza Kamińskiego z PiS-u Wojciech Jaruzelski nie powinien być pochowany na wojskowych powązkach. Komunistyczny zbrodniarz nigdy nie powinien spocząć na wojskowych powązkach, bo honor żołnierza Wojska Polskiego to pozostał w 70 roku na ulicach Gdańska, kiedy był ministrem obrony narodowej, a wojsko strzelało do bezbronnych robotników. Generał zostanie pochowany w kwaterze żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Wojciech Jaruzelski zmarł po długiej chorobie w niedzielę w wieku 90 lat. Rosja wzywa Ukrainę do natychmiastowego zaprzestania rozlewu krwi. W Doniecku od wczoraj trwają starcia ukraińskich wojsk z separatystami. Według oficjalnych danych zginęło 40 osób. Niektóre źródła mówią o 200 ofiarach. Prezydent Władimir Putin wzywa do pokojowego dialogu między Kijowem a lokalnymi liderami, aby rozwiązać konflikt na wschodzie. Kryzys ukraiński szybko się nie skończy. Zgodnie mówią jednak eksperci od Europy Wschodniej. Administracja prezydenta Putina mówiła o uznaniu ukraińskich wyborów, ale to nie oznacza, że kryzys będzie wkrótce rozwiązany, uważa Piotr Kosiński, ekspert z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Polityka rosyjska się nie zmieniła. Rosja co prawda sprawia wrażenie, że jest gotowa do tego dialogu, mówi, że szanuje wybór Ukraińców, ale nic nie robi, aby do tego dialogu doszło. Jednak w opinii byłego polskiego ambasadora w Moskwie Andrzeja Załuckiego, Putin będzie chciał przekonać inne siły w Rosji do zmiany stanowiska. Ja myślę, że Putin narzuci jednak swoje stanowisko, wierzę w to i skoryguje te różne zapędy. Jednak według Piotra Kosińskiego to nic nie zmieni, bo Moskwa stawia zbyt wygórowane warunki. Aby nowo wybrany prezydent pozwolił na odłączenie się wschodu Ukrainy. Po wyborach jednak siły ukraińskie mogą działać zdecydowaniej, bo coraz więcej mieszkańców wschodu Ukrainy chce w końcu spokoju w swoich miastach. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Panika przez pająki w hiszpańskim miasteczku Monte Quinto. Lokalne władze mówią o histerii, a lekarze zapewniają, że to pająk, który od wieków żyje w Hiszpanii i nie jest groźny. Według mieszkańców w ich domach zagnieździł się jeden z najgroźniejszych gatunków. Pająki miały ukąsić już ponad 30 osób. Mieszkańcy Monte Quinto obawiają się, że w miasteczku zagnieździł się niebezpieczny pustelnik brunatny. Pająk jest brązowy, ma trzy pary oczu, a na grzbiecie znak w kształcie skrzypiec. Biolodzy z Uniwersytetu w Sewilli przypominają, że podobny do niego pająk, zwany potocznie skrzypkiem, żyje na Wyspach Kanaryjskich i w Andaluzji, ale jego ukąszenie jest niewiele groźniejsze od komara. Pająki te lubią ciepło i wilgoć, dlatego najczęściej budują gniazda za kratkami wentylacyjnymi łazienek. Zalecamy wszystkim, żeby zdjęli kratkę, użyli silnego środka owadobójczego, a potem zakryli otwór gęstą metalową siatką, radzi studentka biologii. Sprawą zajął się Wydział Zdrowia Andaluzji. Lęk przed pustelnikiem brunatnym wykorzystali też informatycy, którzy stworzyli aplikację na telefon komórkowy, w której grający musi złapać i pozbyć się pająka. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Adam Malecki. W meczach 36. kolejki grupy spadkowej piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia Białystok zremisowała z Koroną Kielce 4-4, Śląsk Wrocław pokonał Krakowie 1-0, a Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrało z Zagłębiem Lubin 2-0. Z powodu ulewnego deszczu przerwany został mecz Widzewa Łódź z Piastem Gliwice. Zostanie dokończony jutro o 20.30. Dobra informacja dla kibiców piłki nożnej jest taka, że po rocznej przerwie wraca Super Puchar Polski. Taką decyzję podjął Polski Związek Piłki Nożnej. Dzisiaj w Warszawie w meczu o to trofeum zmierzą się mistrz Polski, zwycięzca Pucharu Polski, czyli Legia Warszawa z Zawiszą Bydgoszcz. O decyzji PZPN mówił prezes Zbigniew Boniek, który zdradził prawdopodobną datę rozegrania meczu. Wiadomo, że ja od początku byłem troszeczkę sceptyzmem na to, że my nie rozpoczynamy jakiś oficjalny sezon polskiej piłki na jesień. W tym roku tak zrobimy, że od tego roku rozgrywki ligowe poprzedzi Super Puchar, który musi być odpowiednio zorganizowany, przygotowany. W tym roku pewnie wypadnie to 9 lipca. Przed rokiem mecz o Super Puchar nie odbył się. Ostatnie trofeum zdobyli w 2012 roku piłkarze Śląska Wrocław, którzy pokonali Legię Warszawa po rzutach karnych. Kolumbijczyk Nairo Quintana z ekipy Movistar wygrał w Valmartello 16 etap kolarskiego Giro d'Italia i został liderem wyścigu. Rafał Majka dojechał do mety na 7. miejscu, a w klasyfikacji generalnej spadł z 3. na 5. pozycję. Urszula Radwańska za to nie gra już w French Open. Polska tenisistka przegrała z kontuzją barku i skreczowała w pojedynku z Magdaleną Rybarikową. Na kortach Rolanda Garrosa mamy pierwsze niespodzianki. Rozstawiona z numerem 2 Chinka na linii. Niespodziewanie przegrała z francuską Kristiną Mladenowicz 5-7, 6-3 i 1-6. W pierwszej rundzie od padła także Karolina Woźniacka. Dunka przegrała z Belgijką Janiną Wickmajer 6-7, 6-4 i 2-6. W turnieju mężczyzn wygrał za to Andy Murray. Pokonał Kazacha Andreja Gołubiewa 6-1, 6-4, 3-6 i 6-3.

Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Check, check. Lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava, lava. Shake mine off. Dobry wieczór, Anna Regulska i Bartek Gil. Zapraszamy na ostatnią godzinę wtorku, na audycję przed godziną zero. Mam wrażenie, że większość czasu dzisiejszej audycji spędzimy w Afryce, ale takim jądrem programu chyba jednak będzie Ameryka Południowa. Na początek Thomas Mafumo, zwany Lwem Zimbabwe. Najpierw swoimi tekstami i muzyką walczył z rządami białych w swoim kraju, który wtedy jeszcze nazywano Rodezją. Potem podobnie krytykował Roberta Mugabe, prezydenta Zimbabwe. Robert Mugabe do dziś jest prezydentem Zimbabwe, to już 27 rok, a Thomas Mafumo no, mieszka z dala od swojej ojczyzny od kilku lat już i w ogóle nie odwiedza. To był fragment jego płyty Mr. Music z roku 1985. Pierwszej płyty, którą nagrał z zespołem The Blacks Unlimited. To był jeszcze ten czas, kiedy no, myślę, że Thomas Mafumo dawał czas krajowi swojemu nowemu Zimbabwe na to, żeby wyszedł gdzieś na prostą, ale dwa lata później władzę przejął Robert Mugabe i no i zaczęła się dyktatura tego pana, która trwa do dziś. Leciwy człowiek, ma już 90 lat, ale na stanowisku chyba jednak ciągle się trzyma. Przenosimy się jakieś 8 tysięcy kilometrów na północny zachód, do Bamako, stolicy Mali. We'll be right back. Stolica Mali, czyli Bamako i spotkanie z Idrisą Soumaoro, który do dziś występuje z ambasadorami motelu Bamako. To zespół, z którym zaczynał swoją muzyczną przygodę. Z ambasadorami przed godziną zero mam wrażenie, że spotkaliśmy się już chyba nawet więcej niż raz. Przypomnę, że tam chociażby swoją karierę muzyczną rozpoczynał Salif Keita. Idrisa po spotkaniu z Amadou Bagayogo z duetu Amadou i Mariam swoje życie poświęcił osobom niewidomym i niedowidzącym. Robi to już od ponad 30 lat. Do dziś uczy w szkole dla takich właśnie osób w Mali. Zresztą skończył studia, jeśli dobrze pamiętam, na Oxfordzie albo w Cambridge, właśnie poświęcone pracą z takimi osobami. Uczy ich muzyki, no i podejrzewam, że w ogóle takiego codziennego życia. Czasu na granie teraz ma już pewnie znacznie mniej, ale robi to także do dzisiaj. Wydaje również solowe płyty, może nie tak często, jakby chciał. Ostatnia ukazała się bodaj 4 lata temu. Robimy jeszcze 2 kroki, no może 2000 kilometrów na zachód, do Dakaru w Senegalu. Wczoraj był Dzień Matki, o tym w Senegalu także pamiętają. Mom. Jeden z Dakaru. Tak nazywał się ten zespół. Jaja Boje to senegalski klasyk wykonywany przez wielu, wielu artystów w różnych aranżacjach, czasem różnorodnie skomponowany. Idealna piosenka na Dzień Matki, bo jej tytuł tłumaczy się po prostu jako Droga Matko. Był kiedyś taki zespół Starband de Dakar, też prezentowany już niegdyś przed godziną zero. Miał lidera, który nazywał się Ibra Kassé, ale prowadził on takie bardzo dyktatorskie rządy w zespole, które nie wszystkim się podobały. Stąd zespół często zmieniał swój skład i właśnie część muzyków po odejściu ze Starband de Dakar założyła numer One albo Un, chyba po francusku trzeba by powiedzieć, de Dakar. Wokalistą tego zespołu był Papa Sek, a mam wrażenie, że te podziały rytmiczne i rozłożenie akcentów w tej piosence wskazują dość mocno na to, że jesteśmy już w Senegalu nad wybrzeżem, z którego bardzo, ale to bardzo blisko, a przynajmniej najbliżej jak się da, na Kubę. Słychać tu wyraźnie już wpływy latynoskie. Przeniesiemy się także i my za chwilę do Ameryki, ale zanim to nastąpi, będzie coś, co no mam wrażenie też dość dobrze spoi nam Afrykę z Ameryką Łacińską. Tym łącznikiem będzie, co ciekawe, akurat Europa, konkretnie Manu Chao. To nie jest artysta, o którym bym na początku pomyślał, że pojawi się tak prędko przed godziną zero, ale

Najpierw Manu Chao, który śpiewał Afrikanie i Peruanie. Afrikana już była, a teraz za nami już także Peruana. Zespół Jaguary, surf rockowo grający. Wczoraj Grzesiek Hoffman przypominał w GH Plus nagranie Dicka Dale'a, Missir Lu, z filmu Pulp Fiction Quentina Tarantino. No, bardzo ciekawe są drogi i w ogóle historia takiej muzyki surf rockowej, która gdzieś tam oryginalnie przecież wywodzi się z Bliskiego Wschodu, ale właśnie dzięki Dickowi Dale'owi dotarła do Stanów, a stamtąd rozprzestrzeniła się po całym świecie. W latach 60. właśnie w tamtym okresie nagrywał zespół Jaguary w Peru. No, ciekawe, czy ich nazwa wywodzi się od gitary, od Fendera Jaguara, na którym grał tutaj lider zespołu. Zostajemy przez jakiś czas teraz w Ameryce Południowej. Przenosimy się odrobinę na północ. To będzie Kolumbia. Zespół numer jeden z Dakaru gdzieś odnosił się w swojej muzyce do elementów kubańskich, latynoskich. Tutaj dla odmiany będzie amerykański afrobeat. No jeśli amerykański afrobeat, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że faktycznie lądujemy w Kolumbii. Zespołu Wasamaje Rock Group. Przeniesiemy się jeszcze odrobinę na północ. Będzie to Haiti. No jeszcze jeden kraj, który pod rządami dyktatorskimi spędził wiele, wiele lat. Reżim ojca i syna Duvalierów. Kiedyś o Haiti mówiono, że to perła zachodnich Indii. No ale to było jeszcze zanim władzę tam przejął Papa Doc, a później jego syn Baby Doc, czyli najpierw François, a potem Jean-Claude Duvalier. Co ciekawe, syn był najmłodszym prezydentem bodaj w historii całego świata. Został nim mając raptem 19 lat i ten tytuł odziedziczył po swoim ojcu jako tytuł dożywotni, no ale rewolucja obaliła go pod koniec lat 80. A co jeszcze ciekawsze, Jean-Claude Duvalier, czyli właśnie syn, zdecydował się na powrót na Haiti przed kilkoma laty. To było już po tym tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi, który miał miejsce chyba w roku 2010, jeśli dobrze pamiętam. Przenosimy się na Haiti, ponieważ kilka miesięcy temu ukazała się znakomita, ale to absolutnie znakomita kompilacja Haiti Direct. Mam wrażenie, że chyba już w jednej z poprzednich audycji przed godziną zero jej fragment się pojawił, ale to kompilacja, do której z całą pewnością będę chciał jeszcze wracać. Ogromnie zróżnicowana stylistycznie, tak jak zresztą muzyka na Haiti, więc jest to znakomite odzwierciedlenie tego, co działo się tam w latach 60., 70. Dużo psychodeli, dużo grania na organach, na gitarach. Wybrałem na dzisiaj dwa utwory, ale już widzę, że oba nam się nie zmieszczą. Jeden miał być mocno dęciakowy, drugi zdecydowanie gitarowy. No, ponieważ gitar już się trochę dzisiaj nasłuchaliśmy, to może ten dęciakowy dzisiaj. We'll be right back. Vikingowie z Haiti, znakomitej kompilacji Haiti Direct. Tam 28 takich nagrań i na pewno w kolejnych wydaniach przed godziną zero będę do tej kompilacji wracał. Zostajemy jeszcze przez chwilę w Ameryce Południowej, ale wracamy już na południe. Znajdujemy się znowu w Peru. To taka pocztówka dźwiękowa, którą dostaliśmy od słuchacza, pana Macieja Rubinkiewicza, który podpisuje się Rodzina w Kosmosie. Prowadzą swoją stronę familyinspace.com. Od prawie 10 miesięcy są w podróży. Zaczęli w Wiślicy i podróżowali na wschód. Podróżowali tak daleko, aż są właśnie w tym momencie w Ameryce Południowej. A więc przejechali całą Azję. No i w ogóle można prześledzić ich podróż na stronie familyinspace.com. Ciekawy jestem, kiedy wracają, ale no nie wiem, czy im się spieszy. Nie wyglądają na takich. Pan Maciej pisze, że tę płytę kupił pod małą knajpką w Rakci po drodze z Cusco do Copacabany, to w Peru. No przepiękne widoki tam są, jak się zjedzie z Cusco, z tych najwyższych gór w kierunku właśnie Copacabany. To będzie właśnie andyjska, jak ja to nazywam, pocztówka dźwiękowa z Peru w stylu tinku. To gatunek muzyczny bardzo, ale to bardzo popularny właśnie na Altiplano, czyli tym płaskowyżu w Andach, który łączy Boliwię i Peru. Prywatnie muszę przyznać, że bardzo, ale to bardzo lubię takie muzyczne pocztówki. A ponieważ zbliżają się wakacje, czas wzmożonych podróży, a z drugiej strony my tutaj przed godziną zero w lipcu i w sierpniu prawdopodobnie będziemy mieć dla siebie troszeczkę więcej czasu, to mam taki pomysł i taką propozycję dla słuchaczy, w tym i dla pana Macieja, który akurat tę pocztówkę nam przysłał. Proszę podsyłać takie swoje pocztówki dźwiękowe z różnych stron świata, gdzie tylko państwo dotrą tego lata. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to być naprawdę cokolwiek, jakiś fragment przedstawienia ulicznego, nie wiem, muzyk grający w metrze, w ogóle jakieś wspólne śpiewy gdzieś tysiące kilometrów od Polski w jakiejś zapadłej dziurze. Nie ma to naprawdę wielkiego znaczenia. Może to być też gwar uliczny, jakiś specyficzny coś, co dźwiękowo przybliży nam kultury jakieś inne, odległe, z którymi będziemy mogli się zbratać. W tej audycji nie ma żadnych ograniczeń stylistycznych, no byle tylko jakość pozwalała na emisję tego na antenie. Nagrywać można komórką, dyktafonem, no czymkolwiek się chce. Proszę podsyłać efekty na adres godzina0@polskieradio.pl. Jeśli ktoś przyśle na adres bartosz.gil@polskieradio.pl, też dojdzie. Ja postaram się też jakieś takie pocztówki może na próbę przynieść w jednej z najbliższych audycji na zachętę. Ciekawy jestem, co nam z tego wyjdzie przez całe lato. Dla tych, którzy zostają w Polsce, też coś się znajdzie. Otóż Hailu Mergia, zawodnik z Etiopii tak naprawdę, chociaż od wielu lat mieszkający w Stanach, tam jeżdżący na taksówce, przyjeżdża do Polski na swój jedyny koncert. Już 5 czerwca wystąpi w warszawskim klubie Pardon Totu. Słuchaliśmy już kilkukrotnie Hailu Mergii, ale posłuchamy go też dzisiaj jeszcze na zachętę. Tego samego dnia, czyli to będzie następny czwartek, dużo się będzie działo tutaj u nas w Trójce o godzinie 20:00, koncert Hałuszki. No i później będzie trzeba szybko, bardzo szybko przenieść się do Pardon Totu na Hailu Mergię. Ja przynajmniej zamierzam tego dokonać. Mam nadzieję, że mi się uda. Hailu Mergia, Mike Majkowski i Tony Buck już w przyszły czwartek w Warszawie. No i na zachętę Hailu Mergia jeszcze raz. Thank you. się